esetem, csak vele szemezem. Hétfőtől várok rá, hogy újra lássam. Nő lenne felszedném, legyen csak az enyém, így hozzám rohanna, ha újra látna. Dudoljunk együtt a hajnal még bár.